zoals Brabants Dagblad en De Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl. Ook lekker voordelig bij Aldi. Gezouten notenmix, diverse varianten, 200 gram maar 2,19. Spare ribs, barbecue of pittige marinade, 500 gram voor maar 3,45. Die kosten je dus geen rip uit je lijf. Fans van voordeel. Aldi. Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Post. Je vindt ons in Enkhuizen. Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl. VGZ helpt de zorg vernieuwen. Zo kan je wachttijden voor zorg vergelijken in de VGZ-app en zien waar je sneller terecht kan. Vandaag de zorg vernieuwen, voor morgen. Kijk op vgz.nl. 538 Nieuws. 2 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. De asielwet met noodmaatregelen van oud-minister Faber heeft het in de Eerste Kamer niet gehaald. Eerst stemde een meerderheid tegen de bijlagen waarin staat dat het helpen van illegalen niet strafbaar wordt. Maar dat was juist een voorwaarde voor onder meer het CDA om voor de rest van de asielwet te stemmen. Grip op migratie is noodzakelijk, maar niet tegen elke prijs. Met het wegstemmen van de novelle ligt er nu een wet voor waarin barmhartigheid strafbaar wordt gesteld. Daarom haakt het CDA en ook de SGP af. En daarmee is de wet weggestemd. Brussel bereidt zich voor op een eventueel kerosinetekort. De Europese Commissie wil de lidstaten helpen met richtlijnen als er minder kan worden gevlogen door de blokkade bij de Straat van Hormuz. Denk bijvoorbeeld aan het instellen van tijdslots voor luchthavens. Ook onderzoekt Brussel of er meer kerosine uit Amerika kan worden gehaald. Het station van Delfzijl is compleet vernield door vandalen. De fietsstalling en alle bankjes zijn bedolven onder een laag kapotgeslagen glas. En ook de wachtruimtes en de verkoopautomaten voor treinkaartjes zijn vernield. ProRail schat de schade op 100.000 euro. En in Rotterdam is een half attractiepark geveld, pretpark Rivoli. De eigenaar beloofde jarenlang dat het open zou gaan, maar veel attracties kwamen nooit af. Bij de online veiling werd in een half uur tijd 16 keer geboden. Uiteindelijk is het pretpark verkocht voor 6,5 miljoen euro. Het weer dan nog, het is vrij zonnig met in het zuiden ook stapelwolken. En het wordt 13 tot 16 graden. Vanavond is het helder en wordt het snel fris. Morgen zonnig bij maximaal 18 graden. En tot zover het 538 Nieuws. Ja, Esther, dankjewel. Dan eens even kijken, de drie grootste files van dit moment. De A1 Hengelo-Holsnabrück tussen De Lutte en Duitsland, 9 minuten. A10 Watergaasmeer richting Koenplein bij de brug over het Noord-Hollands Kanaal. Daar is de afrit afgesloten, 13 minuten extra reistijd. En de A27 Gorkum naar Utrecht tussen Everdingen en Lekbrug, 18 minuten. En dat komt door een ongeluk. En dan de belangrijkste controles, dank voor het doorgeven. Opgepast op de A1 bij De Lutte richting de grens met Duitsland bij 172,9. Dan de A2 Eindhoven-Den Bosch bij 127,7. A28 Amersfoort-Zwolle bij Harderwijk, 52,6. Ede-Barneveld, de A30, oppassen bij Lunteren, daar controle bij 17,4. Zwolle-Apeldoorn, de A50 bij Hattem bij 235,5. A58 bij Capelle richting Berg-op-Zoom, 146,5. En de A58 nog een keer, maar dan Breda-Tilburg bij Bavel, 57,5. En wil je alle controles? Check dan even de app van Flitsmeister. Nog een keer! Papa, sneller! Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu. Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind. Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days, korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp. Veronica.

Maxi Dekker. De 538 Dutch 1000. Zo hé, nou 11 keer staat ze in deze Dutch 1000 van jou. Op weg naar nummer 1 ga je haar nog 6 keer horen. Jouw idee hoorde je het net. Op 391, ja, en pikante dame hoor. Zij heeft ooit het bed gedeeld met... Ik ben echt al sinds One Direction begonnen is... ben ik al echt zo verliefd op hem. Ik had letterlijk een kussen met heel One Direction. Met Harry zo. Dan ging ik altijd zo met Harry slapen. Ah, je wilde bijna in de bank knijpen. Ja, maar ja, toch kun je dan zeggen dat je met Harry net hebt gelegen. Lekker joh. Hey, Roxy Dekker in de Dutch 1000 dus. Dit is Radio 538 met Antoon. En het goede doel allemaal zo meteen. En nu, ja, waar sta je? In de fabriek? Of misschien in de auto aan het werk? Nou, ik til je rechtstreeks naar het strand met op nummer 390. Luna, dit is Bailando! Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco. Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco. Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós. Ja, met Jaap Reesema, alles komt goed. Tenzij mijn browserhistorie openbaar wordt, ja. Op 389 in de 538 Dutch 1000. Hey, of je nu een relatie hebt of niet, er is altijd wel een filmster, acteur of actrice waar je, ja, hoe zou ik het zeggen, op een goede manier weken delen van krijgt. Wie is dat voor jou? McDreamy uit The Grays of Shawn Mendes, Tom Hardy, Jennifer Lawrence. Ja, dit is mijn allergrootste celebrity crush. Wake up, you piece of shit. Who's Venice? Who? What are you, a fucking owl? Ja, ze moeten het wel van de uiterlijk hebben, in plaats van de gespeelde karakter in dit geval. Margot Robbie. En de volgende man heeft ook datzelfde virus. Ik vind haar echt, hoe zij in de Wolf of Wall Street eruit ziet. Dat is wel echt mijn droomvrouw. Nou ja, daar moeten we even nog iets harder voor werken. Maar dat komt al goed. Ja, Anto, nou, misschien komt het ooit wel zover dat hij... Je had me bij hallo. Kan zeggen. Gelijk ondersteboven, misschien klinkt het idioot. Ik loop me uit te slopen, doe dit normaliter nooit. Zacht een mijn gevoel aanlopen. We stonden ogen nog, je had me bij hallo. Ik zag je staan en ik dacht hallo. Je kwam dichterbij en je zei hallo. Ja, ik was verkocht bij de eerste hallo. Toen jij zei hallo, hallo. Ja, die sprak mij aan, je betrapt mijn staar en het voelt zo vreemd. Maar toen ik in je ogen keek, zo van slag ben ik nooit geweest. Het moment is hier, daar staan we dan, zonder plan en het ijs te breed. Ja, je had me bij hallo, gelijk ondersteboven. Misschien klinkt het idioot, ik loop me uit te slopen. Doe dit normaal, liet er nooit zo achter mijn gevoel aanlopen. We stonden ogen nog, je had me bij hallo. Ik zag je staan. Hallo, hallo. Toen jij zei hallo, hallo, hallo. Toen jij zei hallo, hallo, hallo. Sinds ik jou ontmoet heb, ben ik niks anders. Toen jij zei hallo, hallo, hallo. En sinds jij mij begroet hebt, ben ik veranderd. Toen jij zei hallo, hallo, hallo. Antoon, hallo! In de 538 Dutch 1000. Hey, heb je al gedrukt op dat venijnige knoppie? Het knoppie wat eigenlijk gewoon in een paar tellen jouw hele leven kan veranderen. Dat is de knop in de 538-app.

De schaduw wordt steeds groter als jij de pijn negeert. Dus zeg alsjeblieft niet, maak je maar niet druk om mij. Alles komt wel goed. Je hoeft niet altijd waterdicht te zijn. Laat het maar merken, dan maar niet de sterkste. Want nee, je hoeft toch niet perfect te zijn. Verzet die bergen, een andere keer maar verder. Dus als je soms wil huilen en wil schreeuwen, het is oké. Okay. En als het er niet uit komt, schat, dan schreeuw ik met je mee. Je hoeft niet altijd waterdicht te zijn. Laat het maar merken, dan maar niet de sterkste. Dan maar niet de sterkste. Soms wil huilen en wil schreeuwen, het is oké. Okay. En als het er niet uitkomt, schat, dan schreeuw ik met je mee. Je hoeft niet altijd waterdicht te zijn. Laat het maar merken, dan maar niet de sterkste. Dan maar niet de sterkste. Nou, heb je nog maar één snaar over, dan weet Hannah mee die gewoon te raken. Waterdicht staat in de Dutch 1000 ervoor. Leave Wonder Woman, Alice DJ komt eraan zo direct. 538, stemmenjacht. Maar eerst is het de beurt aan Tessa. Tessa is zo slim geweest om op die grote knop te drukken in de 538-app. En ja, Tess, dan is dit het bewijs. Dan ben je opeens op 538. Ja, hoi. Ja, hoi, hallo. Zeg, Tess, ik heb al een beetje voorkennis hoe het daar bij jou thuis is gegaan. Hoe ga je dat geld dan verdelen? We kunnen elkaar alles, hè? Dus In voor- en tegenspoed. Ja, inderdaad. Ja. Ja, want jij gaat dus eigenlijk... Nou ja, vertel het zelf, maar jij gaat een antwoord geven, maar dat komt niet van jou. Nee. Mijn man, die dacht dit te weten. Dus ja, vind ik niet een gekke naam. Dus, ja. En zoals in veel huwelijken een interessante vraag, dus even een kijkje in jullie keuken. Ben jij het eens met wat jouw man zegt? Ja, dat denk ik wel op dit moment. Wauw. Uniek. Kijk, ik hoor de man lachen op de achtergrond. Is voor het eerst zeker, of niet? Ja, ongeveer. Oké, okay, Tessa en man, we gaan nog even luisteren naar de stem. Hij gaat nu open. Koffer 10. Leuk. Ja, het is ook zo weer weg. Wie, oh wie, denken jullie te horen na al een week foute namen? Janice Blok? Ja. Ex van Tony Roelvink, influencer. Belazerd, zag ik laatst, met daten. Ja, dacht ik ook. Ja. Oké, okay. De stemmenjachtjury is in de studio. 40.000 euro is voor jullie, of niet? Het antwoord is... fout. Oh. Wat jammer. De 58 stemmenjacht. Tessa, je krijgt wel een troostprijs. Een reiskoffer van de Postcode Loterij. Hartelijk bedankt. Houdt deze relatie nog stand? Ja, hoor. Oké. Veel geluk samen. Doeg. Yo. In het volgende uur een nieuwe ronde. En dit is Alice DJ en Will I Ever.

Don't make it so hard, just run. It's not that big a thing, you're on the other side of town. Strijkers erbij, dan wordt het al gauw huilen natuurlijk. Crescent, wat is die mooi, hè? All My Life in de 538 Dutch 1000. Hey Joelle, wat ontzettend leuk om te lezen in de WhatsApp-box... dat je ook luistert op je werk. Eén brandende vraag. Hoe zit het nou met die Koningsdagkaarten? Ik wil er zo graag bij zijn. Ik zie het weer alleen maar beter worden. Alleen ik hoor die oproep niet. Rustig. Hij komt recht aan zometeen. Ja joh, in bijna iedere show. Maar in dit geval kan ik je verklappen binnen nu en 20 minuten. Oké, als je dan de oproep hoort, zorg dat je bellen 102 wordt op 0909-30538. En in de Dutch 1000 ook zometeen het nieuws met Iris. Wat heb je voor ons, Iris? De KNVB verwacht dat FC Den Bosch gewoon zijn best zal doen vrijdagavond. Zometeen in de 538 Dutch 1000. Ze zegt me als je gaat, vergeet me niet. Ik moet lachen en zeg zeker niet. Ik ben weg van je. Somebody sexy, tell them hey. Je kunt nog belastingaangifte doen. Heb ik al gedaan. Oh, dan ik ook. Ja, allang joh. Zo, lekker bezig. High five. Nou, bijna heel Nederland heeft al aangifte gedaan. Maar voor iedereen die nog moet, controleer de aangifte goed en verstuur hem voor 1 mei. Oh, ik mag opschieten. Ach, komt goed. Hij is al grotendeels voor je ingevuld. Handig. Van de Belastingdienst. Ga naar belastingdienst.nl/aangifte.